Ready, go and action! Elérkeztünk a kívánságok kurtára nyúló, bőnegyed órájához, és leszaporítjuk a szót! Bőnegyed órájához! A minden segít. Hát ez belefört volna egy Lord refrénbe, komolyan mondom, nem? Iszonyú ambivalencia volt ebben a mondatban. A város ködén a zuhatag. Na, de ez nagyon skizofrén mondat volt. Én. Mindegy, jó. Sziklatya Superman. Ugyanez a izé. Sziklatya Superman. Superstar. Jó, de az S betű az legalább vissza. Resident DJ Csacsa Csápom most. De. És leglenézünk. Na, mindegy. Már iszom egy kicsit, kiabítom a számat. Igen, szedjed magad. Én kívánságom következik, gyerekek. Tomikám, annyira örülök, hogy... újra tudok járni az életed, úgyhogy neked is magamnak ajánlom a következő szerzeményt, összes... olyan kóbor farkasnak, akik a városban megalázolják a Duracell Harley Davidson motorukon bőgetik a rock átukon. Flying V, gyerekek, jövő héten is valóság testvér, indítsuk már újra kedvemért, ez a kedvenc számom, köszönöm szépen. Tehát ez itt az éhes, mint a farkas, a Duran Durantól, ami egy rajzfilm figura. Csá! Sztorizgattunk, mesélgettünk, de itt vagyunk még továbbra is. Következzen az én kívánságom, mert én egy ilyen kőkemény rocker csávó vagyok. No doubt, keep on dance. Keep on questioning me for some reason. But your love keeps on coming like a thunder. mindannyiunk nevében köszönjük Pávolnak, én pedig a magam módján egy szokásos, kellemes felvétellel így éjfél előtt búcsúzom tőletek. Sziasztok! És egy szép számmal válaszolok. Beletekerjek? Take Six és Stevie Wonder. Wow! I feel a summer breeze and I hear it as És akkor búcsúzik a hitremény zsűrölettel. A lányoknak szóló számmal, akik ma este itt megmentették a Tomi bácsi életét. És akkor ezúton köszönjük meg állandó és időszakos támogatóinknak a műsort. A mai valóságtestvért támogatták. Az aranytorok felelőse, a San Benedetto. A csodálatos ruházatért, a Banana Republic állt helyt. A Farmer a Gap márkaboltjaiból származik, Las Vegasból. Bob frizuráját a L'Oréal-nak köszönheti. Mert megérdemli. Az energiaitalok a Red Bull pincészetéből származnak. Chatman csokoládéját a Milka biztosította. A műsorvezetők biztonságos szállításáért a két megbízható svéd márka, a Saab és a Volvo a felelős. A stáb a médiacsoport nevében köszöni az Est Taxi támogatását. Exkluzív média támogatónk az Est FM, a Pesti Est, a Junior, a Súgó, a Test, az Országos Vidéki Estlaphálózat. Országszerte. A műsor HR-rel kapcsolatos teendőit az Est Karrier intézte. Nem, ez, bocsánat, casting, Est HR. Casting, Est HR, bravo. Nagyon szép volt. Az SMS-ekért a Vestel 900 és az Ericsson támogatását köszönjük meg. Köszönjük a Matávnak a fővonal biztosítását az adásmenető érdekében. Ez a műsor sem jöhetett volna létre, ha nincs a Nautilus, a hazai kereskedelmi rádiózás tengeralattjárójának robotpilotája. Köszönjük a Disco Expressnek a gömböt, amely a jó hangulatról gondoskodik a stúdióban. Köszönjük a Tico Time-nak az órát. És köszönjük a kompjúternek, hogy velünk volt. És végül is... Fujitsu Siemens, 1000 pixel. Viszontlátásra! Végül köszönjük szépen, így a himnusz alatt a Panasonicnak, hogy volt hova és mivel betelefonálni, meg kitelefonálni. Szervusztok! Jövő héten ezt is lesz! Folytatjuk. H-R. Isten, áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Bal sors, akit régen tép, hozz rá víg esztendőt, megbűnhődte már a nép. A múltat s jövendőt. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek.